إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نكون ذهر الله سبحانه وتعالى في سلامة صلواته على الله صنيك صلى الله عليه وسلم، يقول جسم الكلمة تبورد السوء إن يقول časne i plemenite ashabe, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Mel fakru akhsha aleikum, walakin akhsha an tubsata lakum dunya fatanafasuha kama tanafasa alladhina min qablikum fatuhlikukum kama ahlakatkum." Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ne bojim se za vas siromašluka, ne bojim se za vas nemaštine, nego se bojim za vas da vam se otvori dunjalu. Bojim se za vas da vam se otvori dunjalu, pa da se takmičite po pitanju dunjaluka kao što su se takmičili oni prije vas, pa da vas dunjaluk uništi kao što je uništio one prije vas." Pa vidimo da Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ovom hadisu upozorava muslimane od jedne opasnosti, ili ukazuje na jednu opasnost, a to je dunjaluk. To je dunjaluk. I u ovom slučaju, kada Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozorava vjernike na dunjaluk, misli se na dunjaluk koji odvraća čovjeka i udaljava ga od dina. Koji odvraća čovjeka i udaljava ga od dina. Pa tako vidimo danas ljude koji su daleko, daleko od vjere, da dalje ne mogu biti. Zbog čega? Zbog dunjaluka. Zbog čega? Zbog dunjaluka. Pa neki se pravdaju, ne mogu da klanjaju zbog posla. Drugi opet ne mogu da poste zbog posla. Treći ne mogu da daju zekijat zbog određenih drugih prohtjeva. Četvrti moraju se bori protiv Allahovog tebareke ve taala zakona zbog toga što moraju da izdržaju porodice i tako dalje i tako dalje. Pa vidimo, znači, da ljudi imaju raznorazna opravdanja, jel tako? To jest, misle da su opravdani, međutim, kod Allaha subhanahu ve taala nisu opravdani. Zbog čega? Zato što su ostavili din zbog dunjaluka. Zato što su ostavili din zbog dunjaluka. U najgorem slučaju, znači u najekstremnijem slučaju, to ide do te mjere da se oružano bore protiv Allahove tebareke ve taala vjere, opravdavajući to da moraju zaraditi koru hljeba svojoj djeci. Jel tako? Mi smo, znači, svjedoci toga. Idu, znači, do te mjere da se bore protiv Allahove tebareke ve taala vjere, opravdavaju to dunjalukom. Pa vidimo, znači, opasnost od dunjaluka biva sa strane kada čovjek ostavi Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru i okrene se prema dunjaluku, što mi možemo sigurno da posvjedočimo kako su neki ljudi, manje ili više, jel tako, neki su skroz ostavili Allahu te bareke ta'ala vjeru zbog dunjaluka, neki su popustili određenim segmentima, da li se to radilo o udjeljivanju na Allahu te bareke ta'ala putu, bilo to za džanije, bilo to za džihad, bilo to za potrebštine braće, jel tako? Zbog čega pravdaju se dunjalukom? U smislu da nemaju ni oni dovoljno. Neki su popustili od dunjaluka pa da ne dolaze u džemat osim od petka do petka, pa shvataju džemat kao neku slobodnu rekreaciju da dođu u petak na džumu i onda su oni završili sa džamijom do sljedećeg petka. Zbog čega? Zbog dunjaluka. Znači pravdaju se dunjalukom. U osnovi znači pravdaju se dunjalukom. Opet drugi se pravdaju zbog neučenja vjere, neodazivanja na halke, neodazivanja na dersove, neodazivanja na učenje vjere, davaju se dunjalukom. Ne može stići na halku zato što ima pijaca tu i tu, a on radi na... I tako dalje, i tako dalje. Elemente, znači, srž opravdavanja biva uglavnom kod ljudi kada se radi o ostavljanju vjere ili ostavljanju nekih Allahovih propisa, ne u smislu skroz ostavljanja, nego zapuštanja, neispunjavanja tih propisa na onaj konkretan način na koji Allah te bareke ta'ala traži od muslimana. Pa ako se radi o namazu u džematu, kaže ja klanjam kod kuće, šta ovo što od mene, ja ipak klanjam musliman sam. Svatate, ali to je samo znači korak, šetan je ga odveo, odaljio ga jedan korak od vjere. Sljedeći korak će biti neke druge strane, pa sa treće strane. Jer šetan ne dolazi insanu pa mu kaže ostani namaz, nemoj klanjati. Nego prilazi mu znači sa one strane sa koje je najtanji. Pa vidimo znači da je glavni uzor ostavljanja dina Allahove vjere dunjalu. Allah te bareke ta'ala u kutsi hadisu kaže, iako je ovaj hadis daif kako su ga ocijenili učenjaci hadisa, međutim nema se pomenuti ga u ovom poglavlju. Zašto? Zato što je ovo poglavlje podsticanja na hajr. Kaže Allah te bareke ta'ala u kutsi hadisu, nisam spustio ovaj imetak osim da bi se uspostavio namaz. Nisam spustio ovaj imetak, znači nisam dao ljudima imetak osim da bi se uspostavio namaz. A na što se misli? Je tako prvenstveno na namaz u džematu. Na namaz u džematu. Zašto? Pa zato što Allah tebareke ta'ala kada je propisao borcima na Allahovom tebareke ta'ala putu namaz u borbi da ga klanjaju u džematu, i to ide do te mjere da taj namaz bude sveden samo na jedan rekat i da ne mora se biti okrenuto prema kibli i da čovjek može da ga klanja u trčanju, u puzanju, u pucanju, je tako? Ali da ga obavlja kako u džematu. Allah te bare tala daje ljudima i meta da uspostave din. Je tako? Kad Allah te bare tala kaže da se uspostavi namaz, da se uspostavi din, da se uspostavi Allahova te bare tala vjera na zemlji. Međutim, mi vidimo kontra efekat, da ljudi upravo zbog tog imetka ostavljaju Allahov te bare tala din. Da ljudi zbog tog imetka ostavljaju Allahov te bare tala din. To je jedna vrsta ljudi. To je jedna vrsta ljudi. Zatim imamo ove nadrizahide koji su se po njihovoj priči odrekli skroz dunjaluka. Odrekli skroz dunjaluka. I negiraju, uvijek su oni nešto nadzahidi nad svima ostalim. Nemaju nikakve potrebe i tako dalje. Međutim, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ovo je znači jedna slika dunjalka koju Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisuje. Zatim imamo drugu sliku. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ma ekele abdu min ta'amin khairun qat min amali yadihi. Nije ni jedan rob, Allahov rob, pojeo bolju hranu nikad osim ono što je zaradio svojom rukom. Nije znači ni jedan Allahov rob pojeo bolju hranu osim ono što je zaradio svojom rukom. Pa vidimo da ovdje Allah poslanik s.a.v. i se kako postiče ljude, šta? Da zarađuju dunjaluk. To tako, da zarađuju dunjaluk. Tako se prenosi da je Daud a.s. bio šta? Pravio štitove, pancire, pa to prodavao i zarađivao. Da je Zekerija a.s. bio stolar Isa alejhiselam bio stolar, da su pravili znači od te drvarije i prodavali, zarađivali, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio trgovac, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio trgovac, da je radio, zarađivo i uspostavljao Allahu tebareke ta'ala vjeru na zemlji. Uspostavljao Allahu tebareke ta'ala vjeru na zemlji. Pa vidimo da ovdje Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem postiče vjernike da zarađuju dunjaluk. Zašto? Ako sjećate, rekli smo zato što je dunjaluk ona stvar bez koje se ne može uspostaviti Allahova vjera na zemlji. Zato što je dunjaluk stvar koja bez koje se ne može uspostaviti Allahova vjera na zemlji. Kada pogledamo borbu na Allahovom tebarkeva putu, ako sjećate, rekli smo broj muđahida može biti određen. Međutim, imetak je neodređen. Imetak, pare su neodređene. Koliko god ima, malo je. Je tako? Zašto? Zato što treba za hranu muđahidima, za naoružanje muđahidima, za lijekove muđahidima, za odjeću, obuću i tako dalje i tako dalje. Tako da taj imetak ne može kad se insan odreći reći ja neću imetka, ne interesuje me, neću da radim, ja sam sad musliman i obećujem se samo ibadetu Allaha tebareke ta'ala. Zato što Allah tebareke ta'ala kaže ja je veledine amenu i zanudio li salati mi jeo mil džum'ati tebnao ila zikri lahi vazeru l-beja zalikum hajru lekum in kuntum ta'lemun. O vjernici, kada se pozove na džumu namaz, ostavite trgovinu, pa kažu islam skučenjaci, da nakon ovog ezana, ko sklopi kakvu trgovinu da je ona batil, zato što Allah tebareke ta'ala kaže iza nudi ili salati mi jeo mil džumati tesa'u ila zikri lahi vazeru l-beja. Ostavite trgovinu. Pa zbog ovog ajeta biva svaka sklopljena trgovina nakon poziva na namaz batil. Zalikum hajru lekum in kuntum ta'lemun. To vam je bolje, samo kad biste vi znali. To vam je bolje, samo kad biste vi znali, kaže Allah tebareke ta'ala. Pa ovdje vidimo da Allah tebareke ta'ala naređuje muslimanima da zbog čega? Zbog namaza ostave dunjalu. Da zbog namaza ostave dunjalu. Zatim kaže Allah tebareke ta'ala dalje, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. A kada se namaz završi, onda se vi raširite, znači po zemlji, onda vi hodite po zemlji. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ i tražite od Allaha dobrota, znači zarađivajte opskrbu koju vam je Allah tebareke ta'ala propisao. وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. I opet pri tome kaže Allah tebareke ta'ala وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا i Allaha tebareke ta'ala puno spominjite لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, ne bi li ste bili od onih koji će uspjeti. Zatim kaže Allah tebareke ta'ala وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Kaže Allah tebareke ta'ala, a kada oni vide kakvu trgovinu ili kakav šupalj govor, kakvu besmislicu, ostavite i okrenu se prema tome. Ostave Allahu poslanike sallallahu alejhi ve sellem i okrenu se prema trgovini, okrenu se prema tom lehu, prema toj šuplje, praznoj priči. Kaže Allah tebareke ta'ala, قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. Reci, ono što je kod Allaha je bolje od te šuplje priče od trgovine. وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Allah je taj, subhanahu wa ta'ala, koji najbolje i najljepše opskrbljuje. Pa tako vidimo danas ljude, kada im se priča o Allahovoj vjeri, neće da slušaju, tako neće da slušaju, odrše, ima neka trgovina, ima neki koncert na Koševu, ima utakmica, ima ovo, ima ono, je tako? Neće, vidjeli su, šuplju priču, ostavljaju Allahov tebareke ta'ala din, ostavljaju Allahov tebareke ta'ala din, odrše, ganjaju neku trgovinu. Iako u većini slučajeva i same te trgovine su šerijatski upitne, zato što ima u njima i kamate, i laži, i prevare, i svašta nečega. Je tako? Međutim, to je manje od ostavljanja vjere. Pa vidimo znači da prvo Allah poslanik sa svojim potpise muslimane da se boje dunjaluka, zbog čega da i taj dunjaluk ne bi odvratio od Allaha je tebareke ta'ala vjere. E kada to muslimani shvate, onda moraju raditi da bi zaradili dunjalu. Zašto? Da bi uspostavili Allahov te bareke ve ta'ala din. Da bi uspostavili Allahov te bareke ve ta'ala din. Zato što smo rekli, je tako kao što kaže šejh Islam ibn Tejmije, bez imetka se ne može uspostaviti Allahov din na zemlji. Međutim, imamo se tako tu grupu ljudi koja hoće da živi na račun dina. Koja hoće da živi na račun dina. Ljudi, pojedinci, koji su među uslimanima, među raznim džematima, je tako? Pa pokušavaju na osnov svog nekakvog zuhda koga oni sebi, kojeg oni sebi pripisuju, da se odreknu dunjaluka i da im ne treba dunjaluk, pokušavaju u džematima ili u mjestima u kojim žive da ušićare nešto za sebe. Iako oni se navodno odreču dunjaluka. Međutim, kada treba da se podijeli kakav zekat ili kakav sadakatul fitr ili kakva sadaka, vidimo te koji su navodno odrekli se dunjaluka, da su oni prvi koji trče i koji se žale i koji kukumaču da nemaju. Iako su se oni odrekli dunjaluka, pa žive, znači, kao jedna vrsta parazita u džematima muslimana. Pa žive, znači, kao jedna vrsta parazita među muslimanima, u džematima, i nema islam nikakve koristi od njih. Zašto? Zato što oni žive na račun islama, ne žive za islam. Zato što oni žive na račun islama, ne žive za islam. Jer, kao što smo rekli, islam je se, kao što kaže islam sučenjaci, proširio dajama, proširio trgovcima dajama i nije se proširio dajama trgovcima. Je tako? Trgovcima dajama. Trgovci koji su trgovali, koji su radili, ali su bili daje na taj način zato što se pridržavali Allaha i tebarek i ta'ala vjere, pa se ljudi ugledali na njih. Pa se ljudi ugledali na njih. Vidli da je to nešto od čeg ljepšeg ničega nema, Allaha i tebarek i ta'ala vjera. Da su pošteni u trgovini, da ne zahidaju na vagi, na kantaru, da neće podmetnut pod val trogu. Zašto? Zato što se bojali Allaha te barek sala. Jer to što on kaže, kullu fuđar, fuđar. Svi trgovci su fađiri. Fađiri. Pa se ovdje ovog hadisa izvlači propis da je osnova trgovca šta? Da je prevarant, da je nepošten. Osnova kod trgovca šta? Da je lopov, da je prevarant, da je nepošten. Osim izuzetci, oni koji se boje Allaha te barek je vetala, osim izuzetci koji se boje Allaha te barek je vetala, i ne varaju, ne zahidaju, ne podvaljuju. Tako se prenosi da je jedan usnio svoga baba koji je bio trgovac. Pa ga pita usnu kako si našao svog gospodara. Kaže, našao sam ga ljutog na mene. Kaže, zašto ljutog? Kaže, pitao me zašto nisi svaki put kada si vago na vagi obrisao oba dvije tasne od prašine koja se nalazila na tim tasnama. Danas ljudi sabiju na jezičak, jer tako. Pa on ko vagi izvagati 2,5 kile, pa ti još prebaci ko vagi na 3 kile, a ti hoće kad izvagaš na vagi, ono nema ni kila i 800, on ti ko vagi. Naplatio ti 2,5, a ko vagi dao ti 2,700, stvari nije ti prodao ni 2 kile. Jer tako. Pa znači vidimo da se islam proširio trgovcima koji su bili daija, nije dajama koji su bili trgovci. Nije dajama koji su bili trgovci. Kako trgovci? Dajije koji su trgovali vjerom. Kako su trgovali vjerom? Pa vidimo to danas na najljepši mogući način. Kako ljudi na osnovu vjere trguju vjerom. Ljudi daje kako trguju vjerom. Kako prodaju vjeru za sitnu dunjalku korist. Baš onako kao što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nagovijestio da će doći vrijeme u kojem će čovjek prodati svoju vjeru bi arabi mine dunja, za nešto malo od dunjaluka. Kaže, doće vrijeme gdje će ljudi prodavati svoju vjeru za nešto malo, za sitni dunjaluk. I mi danas vidimo da ljudi za sitne pare prodaju svoju vjeru. Da ljudi za sitne pare prodaju svoju vjeru. To su znači ti paraziti, ne znam kako bi ih drugačije nazvali, oni koji žive od vjere. E takvih njih imamo za izvod, je tako, koji iskorištavaju Allahov te barek je dala din da bi izvukli za sebe nekakvu korist. Uglavnom to oni ne rade u svojim maternim džematima. Zašto? Zato što tu ne mogu da prođu, zato što i tu ljudi poznaju. Međutim, na osnov džemata u kojom živi ili u koji on dolazi ili na osnov insana uglednog koga on poznaje, ljudi pokušavaju ušićariti tu dunjalučku korist. Isprostiti znači na ovaj ili na onaj način. Poznavajući ovoga, pripisivaju sebe ovom ili onom džematu. Manja je korist ako su ti ljudi u našem džematu i mi ih znamo, mi ih poznajemo i trpimo ih. Svatate? I to ne izlazi van. Oni su naš problem, naša briga, naš čir, naša rana i mi ih tako, jer tako oni se uz nas šlepaju. Međutim, problem je kada ti ljudi počnu da djeluju van granica ove zemlje i kada počnu da kukumaču i da prose od Australije do Švedske, kako samo što nisu skapali od gladi, to je problem s te strane, u stvari sa više strana je to problem. Međutim, zamislite samo ovu jednu stranu, kada bi neko, ovo sad uslovno rečeno, iz ovog džemata otišao da se žali u neki drugi od bosanskih džemata. Kako on nema šta da jede? Riječno je da se došlo da on više ne zna šta će mu žena napraviti za jelo tog dana. Kakav će utisak i dojam steći muslimani tog džemata ovom džematu? Koji je dopustio da njihov džematuja nema šta da jede? Kako su to muslimani? To su neki azbahe koji nemaju osjećaja, koji ne interesuje džematlija, koji ne interesuje komšija i tako dalje i tako dalje. A da ne pričamo o pozajmicama na račun džemata ili određenih ličnosti i onda se ne vraća, niti se imalo u stvari nije da se vrate pare, halalić je taj i taj, ili halalić je ti i ti. Zbog čega? Zato što sam ja iz džemata tog i tog. Zato što sam ja dobar sa tim i tim daju. Zato što ja poznajem ovog ili onog. Zato što su me vidli jednom sa određenim insanom. Zato što sam ja često sa njim putnik i tako dalje i tako dalje. To je stvar koja se ne smije trpiti, niti se smije dozvoliti da zauzme maha. Tako niti smije dozvoliti da zauzme maha. Zašto? Zato što musliman prije svega mora da bude koristan član svog džemata, kada treba da se pokrene kakva razna akcija, on mora da bude prvi. Kada treba da se udjeli za džemat, on mora da bude prvi. Kada treba da se iznese teret, on mora da bude prvi. A sve drugo što dođe sa strane, to je Allahova milost i Allahova blagodat prema tom džematu. Ali se ne smije dopustiti da se čeka da će uvijek neko sa strane uraditi nama sve. Zato? Zato što smo mi jehli suna i džema, zato što mi nemamo novotarija, zato što mi hoćemo Allahovu vjeru, zato što mi volimo suneta Allahovu poslanike sallallahu alejhi ve sellem. Pa kad volimo suneta Allahovu poslanike sallallahu alejhi ve sellem, kad hoćemo da uzdignemo njegovu vjeru, onda mora da radimo za tu vjeru. Onda mora da nam je žao da dođemo do te mjere, da nam je žao kada ima neka, hajde da kažem, razna akcija i to neko drugi uradi, a tebi je propuno to taj hajr. To mora da ti je teško u srcu, da te para u grudima. Zašto? Zato što je te propuno veliki hajr. Zato što Allah Tevala kaže zaista traže ili održaje Allaha ne džami oni koji vjeruju Allaha i u sudnji dan. Ne može biti da se uvijek osmanjamo na to da će nam neko drugi nešto uraditi. Kad ćemo mi za nekoga nešto uraditi? Kad ćemo mi biti ti koji će prvi da potegnu? Da ljudi zažale kako od nas ne mogu da upate nikakav hajr. A ne da se priča polako, svakako to neće niko uraditi. Kad god ustaneš da to uradiš, to će stojati zato što u tom i tom džamatu imaš jednog iz Bojnice koji rade, a oni su momentalno ošli na drugi kraj Bosne, tako da se ne sekiraš slobodno, to možeš da radiš sljedeće herce, zato što oni neće doći za 15 dana. Mora, braćo, da se osvijestimo, da radimo za Allaha te bareke ta'ala din, da se prođemo tih šupih, sufijskih priča, nas ne interesuje dunjaluk. Ne interesuje nas dunjaluk u smislu da nam bude dunjaluk usisom, ali nam treba dunjaluk u ruci. Ali nam treba dunjaluk u ruci. Ne treba nam znači dunjaluk u srcu, to je onaj dunjaluk koji će nas odvesti od Allahovog tebara ta'ala dina. Ali nam itekako treba dunjaluk u ruci da bi uspostavili Allahov subhanahu wa ta'ala din. Da bi uspostavili Allahov subhanahu wa ta'ala din. Allah molim subhanahu wa ta'ala da nas vrati islamu na najljepši mogući način, da očisti naša srca od ljenosti, da očisti naša srca od ljenosti, da očisti naša srca od ljenosti, da nas učini od onih koji će marljivo i vrijedno raditi za Allahovu tebareke ta'ala vjeru i time postići Allahovu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo i njegovu subhanahu wa ta'ala milost da budu uvedeni u džene. Tako u sali hađa da stavite u glavu i u leku u sali u smiju da stavite u glavu i u leku u glavu. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala nabina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Zatim za kraj, draga braćo, mi se često pozivamo, jel tako, na sahabe Allahu poslanike sallallahu alaihi wa sallam, kada tu ide u našu korist. Kada tu ide u našu korist. Pa vidimo, znači, neke ljude koji su se priklonuli uz određene džemate zbog svojih strasti. Zbog svojih strasti. Najčešće jedan od česti razloga biva višeženstvo. Biva višeženstvo. Zašto? Zato što ljudi znaju da kod nas u našim džematima će sigurno kod braće naići na 100% podršku kada se radi o višeženstvu. Znači, kod nas će naići na 100% podršku kada se radi o višeženstvu. Pa često se ljudi priklanjaju tim džematima da bi mogli ispunjavati svoje strasti, a jedna od tih strasti jeste višeženstvo. Pa oženi se, nakon 3 dana razvede se, pa bi se on opet ženio, i tako dalje, i tako dalje. Pozivaju se na sunet Allahu poslanike sallallahu alejhi ve sellem i na sunet njegovih ashaba, pa često se citira tako ashab Allahu poslanike sallallahu alejhi ve sellem Šuajba ibn Mughire radijallahu anhu, od kojeg se prenosi da bi za jedan dan razveo 4 žene i taj isti dan oženio 4 žene. I onda ljudi zapadnu nekako maštanje, kao da su pijani, jel tako, maštaju o tome. Asab 4 žene pustio za isti dan, oženio 4 žene, i onda te priče kruže, vidiš kako su asabi bili ljudi, jer se asabi su bili ljudi, zato je Allah te barsala uzdigao, i zato je Allah te barsala spomenuo u Kur'anu po hajru, radi Allahu anhu, wa radu anhu, Allah te barsala je zadovoljan s njima, i oni su zadovoljni sa Allahom. Ali nije to bilo zbog toga što je se on ženio 4 puta za jedan dan i ostavio 4 žene i znači pustio 4 žene za jedan dan. Nego je to bilo zbog toga što su radili za Allahovu te bareke ta'ala vjeru. Slavu ko spomeni ashaba koji je se oženio, doveo ženu kući i prije nego što je se osamio sa njom ošao u džihad. To niko ne spominio, tako. Čak se više kad to spomenu kažu, aferin, ja ne mogu, ja makar hercu dana ostao. Neće tu niko da se ugleda. U toga sama se slavo ko ogleda, tako. Da se oženi, pa da samo dovede ženu u kući i da čuje poziv u džihad i da se okrene, da ode, da ostavi tako ženu. To u te stvari se slabo ko ugleda. U asabe Allahu, poslanike sallallahu alejhi ve sellem. To su te džubeskare koje Allah te barek sala uzdigo. I to su oni koji su radili za Allahu te barek sala din, sa kojima se munafici smijavali, kad bi neko od njiha dao puno, oni bi govorili da ovaj daje, da se vidi kako on daje puno, je tako. A oni koji nisu imali osim svoj trud, koji su išli u pustinu da skupe drva, pa da prodaju na pijaci, pa za ono što su zaradili, da kupe hurmi, pa da odnesu Allahom, pošto niko sa Allahom već onaj pregrš hurmi, da udjeli na Allahom putu, od isti munafici bi govorili, Allahu ne treba to njihovo malo, to je čitno, je tako. Zašto se niko ne ugleda ili zašto se samo mali broj ugledao u te ashabe koji rade za Allahov din, kojima nije ponizno dat marku ili dvije. Zašto? Zato što možda nema više. I ta njegova marka ili dvije ili pet koji je dao je veće možda od onih 100 maraka koji je dao onaj koji je dao, a ostalo u novčaniku još 1000 maraka. Zašto? Zato što ovaj ima još 1000, ovaj je dao 5 i možda mu ostalo još marka da sjede na autobusu i dođe kući. Sigurno je njegovo veće nego ovih 100, zato što mu je ostalo još više. Jer Ebu Bekr radijallahu anhu kada je dao cijeli imetak, taj njegov cijeli imetak bio je količinski manji od pola Omerovog radijallahu anhu imetka. Ali je bio cijeli. I kaže, ostavio sam familiji Allaha i poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Šta si mu ostavio? Allaha i poslanika. Omer radijallahu anhu je dao količinski više, međutim to je bilo samo pola imetka. Svatate? Zašto ljudi omalovažavaju da daju makar jednom sedmično za džamiju 50 penija? Zašto to omalovažavaju? Koga se boji? Čijeg se ukora boje? Ako ih neko ukori, nek zna, znači da je to osobina munafika. Ako mu neko prigovori davati 50 penija za Allahovu kuću, to je osobina munafika. Zašto mu to teško pada? A ako da 50 maraka, ako mu neko prigovori dao si, da ljudi kažu kako ti daješ, pa to je opet osobina munafika. Komu je prigovorio? Onaj koji ima pri sebi osobinu munafika. Međutim, Allah najbolje zna još jedna od stvari, od činjenica, zbog čega mi podbacivamo u tim pitanjima, jeste da mi nemamo naviku da radimo za Allahov din. Zato što smo mi kroz godine navikli, neko će, pojavit će se neko, da će Allah. Nema sumnje da će Allah da. U to nema sumnje. Međutim, kada ćemo mi biti ti kojima će Allah te bareke ta'ala da oni budu oni koji nose Allahovu vjeru, da oni budu ti koji se bore da uzdignu Allahovu te bareke ta'ala vjeru, da ona bude gornja, da prestanemo pričati o muđahidima, u kom smislu da prestanemo pričati, da mi postanemo muđahidi, jel tako, svojim imecima, svojim životima i svojim jezicima. Zato ne možemo sa svojim životima, ali možemo sa svojim imecima. Svaki dan možeš biti muđahid ako hoćeš. Ne moraš tamo na YouTube gledat neke snimke i maštat. Možeš svaki dan da budeš muđahid. U djevnim je Allahom te bar sala put. Za muđahide. Jer kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, men džeheze razijen temel raza. Ko obuče raziju, ko obuče gorca na Allahom te bar sala putu, isti je kao i onaj što je došao. Znači isti je kao i onaj koji je obučen. Ko obuče gorca na Allahom te bar sala putu, kao da je on sam otišao na Allahu tebareke ta'ala da se bori. Po boru Allah tebareke ta'ala je muslimanima otvorio razna vrata hajra. Međutim, nažalost, mi vidimo da su muslimani izabrali vrata sjedenja, leškarenja, ubijanja od osade i tako dalje. Allah molim da popravi naše stanje, da nas učvrsti na njegove zjeri. Allah molim da pomogne mujahide koji se bore na njegovom putu, da uzdignu Allahu te barekatu vjeru, da ona bude gornja. Allah molim da nas ne vrati u zabludu nakon upute, da nema ništa gore od zablude nakon upute. Ali znajte, dobro je čovjek kada uputu, kada nakon spoznaje upute i bahatog ponašanja prema uputi i ostavljanja te upute, to vodi u zabludu, to vodi ka tome da ga Allah te bareke ta'ala ostavi u zabludi nakon jasne upute. Pa nemoj da budemo od onih koji su se olahko ponijeli prema Allahu te bareke ta'ala, jer sa Allahom subhanahu ta'ala nema šale. Sa Allahom subhanahu ta'ala nema šale. Allaha molim da nas učvrsti na din, Allaha molim da nam da lijep završetak, Allaha molim da oprosti muslimanima, da olakša muslimanima u zatvorima predstavnika, da izliječi ranjene, Allaha molim da izliječi ranjene, Allaha molim da izliječi ranjene. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od pomagača njegove djede na onaj način sa kojim će on subhanahu wa ta'ala biti zadovoljan s nama. Na kulu pavli hada, da sam da Allah i ilu rekom, da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam da sam